witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Sąd zdecyduje, czy recydywista, który wjechał w dziecko na pasach, trafi do aresztu. Premier Kanady nie miał wyjścia. Justin Trudeau żegna się z fotelem szefa rządu. Grenlandia na celowniku. Syn Donalda Trumpa jest właśnie w drodze na wyspę. Jutro sąd zdecyduje, czy sprawca śmiertelnego potrącenia nastolatka na przejściu dla pieszych na warszawskiej Woli trafi do aresztu. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie wiedział o tym, że potrącił człowieka. Okazało się, że ma bogatą policyjną kartotekę, notowane m.in. za przestępstwa narkotykowe. Pracował w firmie kurierskiej i jeździł samochodem mimo sądowego zakazu. Relacja Martyny Szymczakowskiej. Mężczyzna już wcześniej miał problemy z prawem, dlatego prokuratura zdecydowała zwrócić się do sądu o tymczasowy areszt, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Istnieje w ocenie prokuratora obawa mataczenia w tej sprawie, obawa ukrywania się. Mężczyzna tłumaczył prokuraturze, dlaczego nie zatrzymał się, by udzielić pomocy poszkodowanemu. Nie zauważył chwili zdarzenia, nie zauważył, by ktokolwiek wchodził przez pasy. Ta jazda nie była zbyt szybka, nie doszło do rozbicia szyby. Obecnie trwają ustalenia, czy zeznania podejrzanego są wiarygodne. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Prokuratura nie wyklucza zmiany lub uzupełnienia zarzutów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało wprowadzenie surowszych kar za łamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Projekt nowego prawa jest już przygotowany i wkrótce trafi pod obrady rządu. Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział, że ustąpi ze stanowiska szefa kanadyjskiej partii liberalnej, a ponadto zrezygnuje z funkcji szefa rządu. Zapowiedział też, że prace parlamentu zostaną zawieszone do końca marca. Ustąpię po tym, jak partia wybierze nowego przewodniczącego w powszechnym, uczciwym głosowaniu. Kanada zasługuje na prawdziwy wybór. Dla mnie stało się jasne, że jeśli mam wewnętrzną opozycję, to nie będę najlepszą opcją. Od wielu tygodni media pisały o naciskach na Trudeau w związku ze spadającymi notowaniami liberałów w sondażach. Trudeau był premierem Kanady od 2015 roku. Donald Trump Jr. jest w drodze na Grenlandię. Te informacje potwierdził minister spraw zagranicznych Danii, dodając, że to wizyta prywatna i nie było zapytań o spotkanie z rządem Grenlandii. Tuż przed Bożym Narodzeniem prezydent-elekt Donald Trump stwierdził, że posiadanie Grenlandii jest dla USA absolutną koniecznością z uwagi na cele bezpieczeństwa narodowego. Grenlandia z bazą lotniczą ma strategiczne znaczenie dla amerykańskiego systemu wczesnego ostrzegania. Wywołało to zdecydowany sprzeciw władz Grenlandii i Danii, do której należy wyspa. Prawie 1,5 miliona Niemców podpisało petycję o wprowadzenie zakazu fajerwerków. To m.in. pokłosie ostatniej nocy sylwestrowej, kiedy od wybuchu petard zginęło 5 osób. Kanclerz Niemiec i szefowa MSW opowiedzieli się przeciwko zakazowi. Z Berlina Adam Kurczewski. Policyjni związkowcy zbierają podpisy od ponad roku. Dużo z nich uzyskali po ostatnim Sylwestrze. W Niemczech 5 osób zginęło od fajerwerków, są dziesiątki rannych. Sztuczne ognie uszkodziły wiele mieszkań. W dużych miastach doszło do starć ulicznych i właśnie ten ostatni argument jest głównym w petycji. Fajerwerki są używane jako broń do ataków na policję. Tylko w Berlinie w pierwszą noc tego roku zatrzymanych było blisko 400 osób, a kilkunastu funkcjonariuszy zostało rannych. Inicjatorzy petycji chcą, by środki pirotechniczne mogli odpalać tylko profesjonaliści. Szefowa MSW Nancy Faeser i kanclerz Niemiec Olaf Scholz w ostatnich dniach krytykowali uczestników zamieszek i ataki na policjantów, ale jednocześnie oboje wykluczają wprowadzenie krajowego zakazu fajerwerków. Mogą to robić lokalne władze i coraz więcej miast i gmin korzysta z tej możliwości. Adam Górczewski, Polskie Radio. W całym kraju barwne orszaki z okazji Święta Trzech Króli, a w lubelskim skansenie tradycyjne świąteczne kolędowanie. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef... Bogna Bendermotyka, wicedyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, gdzie nasi pracownicy w pięknych, tradycyjnych strojach wcielali się w rolę gospodarzy, przyjmując lub nie chcąc przyjąć kolędników, bo bywało różnie. Przyszłowie kuczą, muszą delikatnej osobie. Ta